Bățul din adâncul pământului. Scenariu radiofonic de Costin Tuchilă, după un vas popular suedez. Podoabe de aur, de argint, pietre prețioase. Toate aceste lucruri scumpe pe care le-am cumpărat de la târ pentru fiicele mele cele mari nu valorează nimic dacă nu găsesc darul pe care l-așteaptă fiica mea cea mică. Cine? Voi, curtenii mei, știți oare unde se află cele trei frunze cântătoare? Zic, Maria ta, dar nici nu există așa ceva. Nici la soare răsare, nici la soare apune. Nu există. Trei frunze cântătoare, dar n-am auzit. Dar zi să mă coste și jumătate din împărăție. Trebuie să le găsesc. Faceți. Auziți? Da. Da. Haideți să le căutăm. Haideți. Dați pinte în cailor. Haideți. Haideți. Da, sunt chiar cele trei frunze cântătoare despre care mi-a vorbit fiica mea cea mică. Oh, acum vor fi ale mele. Hai. Nu-mi rupe frunzele. Cine ești tu? Sunt prințul Hat din adâncul pământului. Îți dau orice dacă îmi dăruiești cele trei frunze. Cele trei frunze nu sunt de vânzare. Bine, atunci dă-mi-le în semn de prietenie. E singura dorință pe care o are fiica mea cea mică. Ți le dau cu o singură condiție. Te ascult. Dacă îmi promiți că îmi vei dărui prima ființă care îți va ieși în cale când vei ajunge acasă. Prima ființă va fi desigur câinele meu credincios. Bine, primesc. Atunci frunzele sunt ale tale. Dar nu uita că un împărat trebuie să-și țină cuvântul dat. Mulțumesc. Și rămas bun, prințe. Să mergem! Să mergem, dragi mei! Sunete melodioase. Și parcă se apropie. Da, parcă se distinge tropotul cailor. Și... oare visez? Nu visez. E Aievra. Tatăl meu a găsit cele trei frunze cântătoare. Ce fericită sunt să-l pot întâmpina. Surorile mele n-au vrut să mă însoțească. Cea mare mi-a spus că nu vrea să-și rupă ciorapii după taxe. Mergând prin iarbă. Da, iată, vin! Maria ta e fata cea mică. Eu zic să ne întoarcem înainte de a ne zări. Să ne întoarcem? Da. Dar nu mai e timp. Tată, bun venit, tată dragă, bun venit. Bine te-am găsit, dragă mea. Ce minune! Cât mi-am dorit cele trei frunze cântătoare. Tata, de ce ești așa trist? Nu se poate, nu se poate. Ce nici nu mă gândesc să te arunc în mâinile unui străin. Tată, spune-mi ce s-a întâmplat. O, fata mea, prințul Hat, da, mi-a dat cele trei frunze cântătoare cu o condiție. Ce pe care n-aș fi vrut să o afli niciodată. Spune. E un preț mult prea mare. Să-i dăruiesc, da, prima ființă care îmi va ieși în cale când mă voi întoarce acasă. Nu, asta nu se poate. Dacă a promis, un împărat nu-și poate lua înapoi cuvântul dat. Nu, nu, nu, mai bine să spună că sunt un om fără cuvânt. Să facă ce-o crede de cuvință. Nu, nu, tată. Hai să mergem chiar acum la prințul Hat. Totul s-a întâmplat numai din pricina mea. Și eu sunt pregătită să-mi urmez soarta. Ție. Am coborât în adâncul pământului. Pare o sală uriașă, dar nu seamănă cu nici una dintre sălile pe care le-am văzut până acum. Și sfeșnicele par de aur. Ia uite, când am încercat să le ating, au început să se îndepărteze, alunecând încet. Și mineul? Parcă e un mic palat plin de oglinzi. Bună seara! O voce, dar... Nu e nimeni aici. Nu-ți fie teamă. Eu sunt prințul Hat din adâncul pământului și nu-ți vreau decât binele. Unde ești? Unde ești? Nu te văd! Eu domnesc peste o împărăție mare și puternică. Am trei surori care sunt împărătese și au palate frumoase. Bogăția pe care o vezi nu mă poate face însă fericit. O vrăjitoare rea a vrut să mă ia de bărbat. Sunt încă sub puterea vrăjii și nu mă pot arăta nimănui. Un singur lucru m-ar putea scăpa de vrajă. Dacă devii soția mea și îmi vei fi credincioasă fără să vezi cum arăt, voi reuși să alung puterea farmecelor. Dar dacă refuzi sau îți calci cuvântul, voi rămâne sub puterea acestei vrăși pentru totdeauna. Nu vreau să te oblig în niciun fel. Te poți întoarce oricând la palatul tatălui tău. Nu trebuie să-mi dai imediat răspunsul. Doamne, ce voce frumoasă! Simt că m-am îndrăgostit. Dar cum e oare cu putință? N-am văzut nimic decât această sală de palat. Visez? Nu, nu, nu! A fost Aivea. Nu, nu mă înșel. Cum nu m-am înșelat nici atunci când tata mi-a adus cele trei frunze cântătoare pe care mi le-am dorit atât de mult. Dacă nu mă grăbeam atunci să ies în cale. Dar nu, nu, nu. Să alung gândul cel rău. Glasul blând al prințului parcă s-a desprins din muzica frunzelor cântătoare. Aici, în adâncul pământului, să fie atât de frumos, dar atât de chinuitor? Cum să devin soția unui om pe care nu pot să-l văd? Degeaba mă gândesc. M-am hotărât din prima clipă. Prințule Hat! Prințule Hat, unde ești? Mă auzi? Sunt lângă tine. Primesc cu dragă inimă să rămân aici. Vreau, vreau să fiu a ta și îți voi rămâne credincioasă. Prințesa mea, numai dacă îmi vei fi mereu credincioasă, fără să vezi cum arăt, voi reuși să alung puterea farmecelor. După glas mi-am dat seama cât ești de bun. Nu știu cum arăți, dar îți voi respecta rugămintea. Iar dacă ținem unul la altul, va fi de ajuns. Va fi de ajuns, prințesa mea. Prințule Hat! Prințule Hat! Of, a plecat iarăși. Lumânările din sfeșnice încep să se stingă. Pe pământ se face zi. Așa îmi va fi dat oare să trăiesc? Mama îți va legăna visele de copil. Dormi, puiul mamei. Dormi, dormi, puișor. Așa. Și prințul Hat, tatăl tău, îți va apărea în vis. Așa, pui, mami, dormi, dormi. Ah, nu înțeleg de ce întârzie. De atâția ani de când suntem împreună, n-a întârziat niciodată atât de mult. Pleacă întotdeauna în zori și se întoarce seara. Dar acum, uitându-mă cât au ars lumânările din sfeșnice, se apropie miezul nopții. Oare ce s-a întâmplat? Să se fi împlinit sorocul și prințul Hat să fie ieșit de sub puterea vrăjii? Oh, voi putea să-i văd chipul? Nu, încă nu dormi făgăduit. De ce ai întârziat? De când suntem împreună n-ai venit niciodată atât de târziu, dragul meu. Astăzi am fost la palatul tatălui tău. Am vești bune pentru tine. Împăratul se căsătorește. Și când va avea loc nunta? Mâine. Dacă vrei să te duci la petrecere, poți să-l iei și pe fiul nostru cu tine. Dar promitem că n-ai să mă părăsești și că te vei întoarce acasă. Ești atât de bun la suflet, dar nu ai pic de minte. Cum să te părăsesc? Suntem de câțiva ani împreună. Băiețelul nostru a crescut și e atât de bine aici. Mă voi întoarce, fii sigur că mă voi întoarce. Atunci pregătește-te de drum. Îmbracă-te cu rochia cea mai frumoasă și pune-ți podoabele cele mai de preț. Iar pe băiat îmbracă-l în costumul țesut cu fir de argint. Mâine, după ce voi pleca pe pajiștea înverzită, unde e tufa de alun din care tatăl tău a rupt cele trei frunze cântătoare, o caleașcă de aur trasă de 6 cai are să vă aștepte. Dacă împărăteasa, mireasa tatălui tău va fi curioasă să știe cine sunt, cum arăt, cât de mare este împărăția mea, încearcă să-i ocolești întrebările. Voi face tot ce-mi ceri. Oho, fata mea! Tată, drag! Sunt atât de bucuros că ai venit la nuntă. Ah, tată, cele trei frunze cântătoare mi-au purtat noroc. Prințul Hat este un om cu suflet minunat, iar căminul nostru e tot ce poate fi mai frumos pe lume. Îți mărturisesc că mi-a fost teamă atunci când te-am lăsat lângă tufa de alun. Îmi reproșeam că mi-am respectat cuvântul dat prințului Hat, că nu m-am împotrivit hotărârii tale. M-am frământat multă vreme. Am avut noroc. Curtenii mei mă sfătuiau să pornim în căutarea ta. Nu, nu, să nu faceți asta niciodată. Cum arată soțul tău, prințul Hat? Dacă o împărăteasă vrea să afle, o poate face singură. Ei, fica mea, mama ta vitregă e curioasă, dar fii sigură că nu-ți vrea răul. Nu, cât de mare e împărăția lui? N-am cuprins-o cu ochii. Prințul Hat mai are frați sau surori? Draga mea, draga mea, asta nu e treaba noastră. Tot ce vreau e ca fica mea să fie fericită. Ei, acum vă las cu bine. Așteaptă invitații noștri. Ești într-adevăr fericită? Ce întrebare e asta? Iartă-mă, dar nu înțeleg. De ce îmi pui atâtea întrebări? Na, nu, nu trebuie să te superi, draga mea, dar... Era doar o curiozitate, nimic mai mult, da. Spune-mi doar atât, da. Cum arată prințul Hat? Ar fi bine să nu-ți neglijezi invitații. Nici tatălui meu nu cred că i-ar plăcea să stea singur la masă, nu-i așa? Da, draga mea, ai dreptate. Te aștept în salon. O să vin imediat. Petrecerea a început. Nunta va dura, după obicei, 3 zile. Dar mie mi s-a făcut dor deja de casă. Da, voi pleca fără să mă vadă. Caleașca de aur mă așteaptă. Ce bine că am reușit să-i culc. S-au jucat toată ziua. Dragul meu, băiatul cel mare se credea un luptător viteaz. Cel mic, îl sâcâia într-una. Când își imagina că se află în fața oștirii, prâslea îi lua coiful de pe cap și dispărea după draperie. Fetiță, mami, fetiță. Ea a fost foarte cuminte astăzi. Nu m-am mai necăjit ca săptămâna trecută, când nici o păpușă nu-i mai plăcea. Oh, dacă ar vedea o tata și pe ea. Dar nu. Mai bine să nu mă gândesc. Nu cred că aș suporta o a treia încercare, oricât de dragă mi-e tata. Mama mea vitregă n-ar fi mai puțin curioasă. La nunta ei cumpăratul m-am stăpânit cu greu. Apoi când s-a căsătorit sora mea cea mare, întrebările au început iarăși să curgă, iarăși, ca apele unui râu. Cum arată prințul Hat? Cât de mare e împărăția lui? Ești într-adevăr fericită? Am reușit să le ascund că nu știu cum arată soțul meu. Of, prințul Hat, iar întârziem. E pentru a treia oară de când suntem căsătoriți. În sfârșit vine. De ce ești tristă, draga mea? Nu sunt tristă. Sunt doar puțin obosită. Copiii s-au culcat? Da, s-au culcat. De ce ai întârziat? Astăzi am fost din nou la curtea împărătească și ți-aduc vești bune. Sora ta, cea mijlocie, se mărită cu fiul unui prinț din altă împărăție și nunta va avea loc mâine, dacă vrei să te duci. Nu, n-am să mă duc. Nu voi putea suporta a treia încercare. Mama mea vitregă este atât de curioasă încât... Trebuie să te duci. Ai reușit până acum să ocolești întrebările împărătesei. Ai să reușești și acum, draga mea. Mi-a fost atât de greu și după numai o zi mi se face un dor nebun de casă. Încearcă. Este ultima încercare prin care vei trece. Poți să iei și pe copiii noștri cu tine. Pune-ți podoabele cele mai de preț pe cei doi băieți îmbracă în costume țesute cu fir de argint și brodate cu fir de aur, iar pe fetiță îmbracă numai în mătăsuri și dantele. Dar promitem că nu mă părăsești. Ești atât de bun la suflet, dar nu ai pic de minte. Cum să te părăsesc? Suntem de atâția ani împreună, copiii noștri au crescut. Mă voi întoarce, fii sigur că mă voi întoarce. Mâine, pe pajiștea înverzită, la tufa de alun, o caleașcă de aur trasă de 6 cai are să vă aștepte. Noapte bună, draga mea. Nu pot să-l trădesc. Va trebui să rezist și la a treia încercare. Bine ai venit, draga mea! Bine v-am găsit! Fata mea! Sunt atât de bucuros că ai venit la nuntă! Îți mulțumesc, tată, că în toți acești ani cât am fost departe nu m-ai uitat niciodată. Eu cum să te uit, fata mea? Totuși, nu ne-ai spus până acum cum arată prințul Hat, soțul tău. De ce ești atât de curioasă? Draga mea, asta nu e treaba noastră. Important e că fiica mea este fericită și asta îi se citește pe față. Fii bună și las-o în pace. Eu mă duc, vă aștept în salon. Da. Cât de mare e împărăția prințului Hat? N-am cuprins-o cu ochii. Prințul Hat mai are frați sau surori? Iartă-mă, dar nu înțeleg de ce îmi pui atâtea întrebări. Dar nu trebuie să te superi, draga mea, e doar o curiozitate, nimic mai mult. Ești fericită că ai copii atât de frumoși? Da, chiar sunt fericită. Dar un lucru mi se pare ciudat. Copiii tăi au toți ochi căprui, deși tu ai ochi albaștri. Seamănă cu tatăl lor, nu-i așa? Da, așa cred și eu. Crezi? Tu nu știi ce culoare au ochii soțului tău? Cum să-ți spun? Draga mea copilă, eu are cu putință să nu știi cum arată soțul tău? Nu... Biata de tine. Acum în sfârșit m-am lămurit. Cât de greu trebuie să-ți fi fost. Cât de greu trebuie să-ți fie. Cum ai putut răbda să trăiești alături de un om pe care nu l-ai văzut niciodată? Îl iubesc atât de mult. Da, e adevărat. Aș fi vrut să știu cum arată, dar asta nu se poate. Lucrurile se pot aranja fără ca soțul tău să afle. Iată, îți dau un inel, o cremene și o lumânare. Așa. Iar tu să faci tocmai cum te învăț eu. Așa o să fac. Diseară, după ce soțul tău va adormi, să freci cremenea de o bucată de oțel până va scăpăra, în așa fel ca scânteia să treacă prin inel și să aprindă lumânarea. Să aprindă lumânarea? Dar ai grijă, nu trebuie să-l trezești. Îți mulțumesc, voi pleca de îndată. și diseară am să fac întocmai cum ai învățat. Așa să faci. Prințul Hat trebuie să vină acasă. Da, să ascund inelul, cremena și lumânarea. Dacă le vede, poate bănui ceva. Bine ai venit, dragă mea. M-am gândit la tine zi și noapte. Mi-a fost dor de tine toate cele trei zile cât a ținut nunta. Împărăteasa te-a mai necăjit cu întrebările ei? Mai puțin. Copiii s-au culcat? Da, da, erau foarte obosiți. Mă duc totuși în camera lor să văd dacă într-adevăr au adormit. Tu, dragul meu, culcă-te, culcă-te. Noapte bună! Noapte bună! Cât mi-am dorit cele trei frunze cântătoare, am crezut că voi fi fericită. Trebuie să aștept să adorm. Oare chiar o să-i pot vedea chipul? Să fie adevărat sau mama mea vitregă a pus la cale ceva? Nu, nu, nu, nu, nu! Trebuie să încerc. Da, să recapitulez. Frec cremenea de o bucată de oțel până când va scăpăra. Scânteia va trece prin inel și va prinde lumânarea. Așa, totul e să nu-l trezesc. Da, a adormit. Dar dacă o să descoper acum că prințul Hat este de fapt o lichioană? Nu, nu. Nu, asta nu se poate. E un om atât de bun la suflet. Trebuie să aflu adevărul. Cremenea. Așa. Scânteia. S-a prins lumânarea. Da! Doamne! Am reușit! E un tânăr chipeș cu plete de castanii. O scânteie a căzut pe mâna lui. Ce ai făcut? Ce ai făcut? Mai rămăseseră doar trei luni până la împlinirea sorocului, când puteam să fiu desfăcut de vrajă și să fiu din nou liber. Dar acum sunt orb. Cum? Da, sunt orb și nu te voi mai putea vedea niciodată. Nu se poate, nu. Fericirea noastră s-a năruit. Nu, nu, nu, iartă-mă. Iartă-mă. Am crezut că te pot ajuta. Încercarea a fost prea grea pentru tine. Te iert, te iert, dar de acum nimic nu va mai fi ca înainte. Nu se poate. Privește, castelul nostru din adâncul pământului s-a transformat într-o grotă ascunsă în inima munților. E înfiorător! Copii, copii! Va trebui să ne despărțim, să mergem fiecare pe drumul lui. Eu sunt silit să mă îndur soarta amară, iar tu va trebui să te întorci la tatăl tău cu copiii. Nu se poate. Îți mulțumesc. Îți mulțumesc pentru clipele fericite pe care le-am trăit împreună. Nu, nu, nu, nu se poate. Cum să le despărțim? Trebuie. Nu se poate. Trebuie. Nu mă cunoști dacă ți închipui că aș putea să te părăsesc vreodată. Am așteptat atât amar de vreme ca să te pot vedea. Și acum... Draga mea... Am greșit, știu. Am greșit. Dar voi rămâne cu tine până la sfârșitul zilelor mele. Hai să încercăm să ieșim din grota asta. Trebuie să fie o ieșire. Văd o rază de lumină. Hai, hai de aici. Hai, dragul meu. Mergem de atâta vreme. Am străbătut câmpii înverzite și păduri sălbatice. Pe fiul cel mare l-am lăsat în grija surorii tale cele mai mari, pe cel mic la sora ta mijlocie. Am mai rămas cu noi doar fetița. Dragă mea, fetiță, dragă mea. Așa de scump trebuie să plătesc greșeala pe care am făcut-o? Draga mea, nu vezi nimic în depărtare? Nu, nu văd decât o pădure. Privește cu atenție, chiar nu se zărește nimic? Ba da. Se vede o casă mare în depărtare. Acoperișul pare de aur. Oh, în sfârșit, în sfârșit am ajuns la palatul surorii mele cele mai mici. Da? Du-te la ea, da. Și transmite-i toate urările mele de bine. Da, mă duc. Roagă apoi să aibă grijă de fetița noastră până te vei întoarce să o iei înapoi. Cum, să o las aici? Da, eu nu mai am voie să te însoțesc și nici ea nu trebuie să vină să mă vadă. Dacă va veni să mă vadă, noi doi va trebui să ne despărțim pentru totdeauna. Dragul meu prinț, îți promit că o să-ți urmez sfatul de data asta. Poate că acum vom reuși. Îți promit? Eu te aștept aici. Ai grijă de fetiță și nu uita, sora mea cea mică nu trebuie să mă vadă. Da, înțeles. Voi reuși. Aceasta este a treia încercare. Așa. Am ajuns. E într-adevăr un palat cu acoperișul de aur. Cine ești și pe cine cauți? Sunt soția prințului Hat, fratele tău. Fratele meu? Da, nu mai știu nimic de el. Aproape că nu mai țin minte când l-am văzut ultima dată. Fratele tău s-a aflat sub puterea vrăjii. Da, o vrăjitoare rea. A vrut să-l ia de bărbat. Un singur lucru l-ar fi putut scăpa de această vrajă. Da, încep să înțeleg. Am devenit soție și am jurat credință, dar trebuia să respect până la capăt o condiție. Să nu încerc să văd cum arată. Locuiam într-un palat din adâncul pământului. Prințul Hat pleca în zori și se întorcea seara. Și am trăit fericit ani la rând alături de cei trei copii ai noștri. Am făcut însă o greșeală de neiertat, sfătuită de mama mea vitregă. Am crezut că pot alunga vraja. Mai erau 3 luni până se împlinease orocul. O, Doamne! Și dintr-o dată ne-am pomenit într-o grotă plină de șerpi în inima munților. Prințul Hat mi-a propus să ne despărțim, dar cum aș fi putut să-l las singur pe lume? Dar cum ai ajuns aici? Fratele tău m-a îndemnat. Draga mea cumnată, cum aș putea să vă ajut? Aș vrea să o primești la tine pe fetița noastră și să ai grijă de ea ca o mamă. Da. Îmi promiți? Este dorința fratelui tău. Nu este și dorința ta? Poate că e și a mea. Da. Trebuie să-l salvăm pe prințul Hat. Da, îți promit. Îți promit că voi fi ca o mamă pentru fetița voastră. Dar mai este o condiție. Te rog, nu încerca să-ți vezi fratele. Dacă o vei face, mă vei despărți pentru totdeauna de el. Înțeleg. Prințul Hat se află încă sub puterea vrăjii. Da. Oricât de mult aș dori să revăd, n-am să încerc. Să nu încerci. Cu bine, draga mea, cu bine. Să nu încerci. Îți mulțumesc. Oare a fost sinceră? S-o cred? Nu. Mi s-a părut că mi-ascunde ceva. Dacă fratele meu e orb, cum a știut să o călăuzească să ajungă aici? Și unde sunt ceilalți 2 copii? Unde i-a lăsat? Nu cred că mi-a spus adevărul. Ce-ar fi dacă... Da, negreșit. Să nu mai întârzi nicio clipă. Mă voi furișa după ea prin pădure. Fratele meu nu poate fi departe și trebuie să văd totul cu ochii mei. M-am despărțit de ultimul copil. Simt că mi se frânge inima de durere. De ce oare mi-a fost dat să sufăr atât? Nu. Gata. Prințul Hat nu trebuie să mă audă plângând. El n-are nicio vină. Ce se aude? Cine poate fi în singurătatea asta? Sora cea mică a prințului mi-a promis că nu va veni să-l vadă. M-ai urmărit? Nu te-am urmărit, draga mea cumnată. Am venit să-mi văd fratele. Soția mea dragă, puteai să împiedici această faptă nesăbuită. De acum înainte, noi doi nu ne vom mai vedea niciodată. Ce ai făcut? Ce ai făcut? M-a acuz degeaba. Nu sunt eu de vină. Prințul Hat a dispărut, ai văzut? Un nor uriaș l-a învăluit și l-a ridicat în văstuh. Unde să-l căutăm acum? Unde? Te-am rugat să nu vii după mine. Era dorința fratelui tău. Draga mea, cel mai bine ar fi să vii cu mine la palat. Să rămâi la mine. Cum să fac așa ceva? Cum? Dragostea adevărată învinge toate greutățile. Am greșit de două ori până acum, dar nu mi-am pierdut soțul pentru totdeauna, nu! O să-l găsesc! Chiar dacă ar fi să-l caut în toată lumea! Atunci ascultă-mă, ascultă-mă cu atenție. Urcă în vârful muntelui pe care îl vezi în fața ta. Acolo locuiește o cotoroanță bătrână pe care o cheamă Berta. E foarte pricepută, foarte pricepută. Poate că ea știe unde să-l găsească pe fratele meu. Să te cred? Nu cumva îmi întinzi o capcană? Nu, nu-ți fie teamă. Și eu mă simt vinovată. Ca și tine, n-am vrut decât să-l văd pe prințul Hat. N-am vrut decât să-l salvez, să alung vraja sub care încă se află. Nu mă bănui de lucruri necurate, te rog. Berta, da? Berta, ai spus că o cheamă? Da, Berta. Acolo, în vârful muntelui. Te las cu bine, da? Cu bine! Cu bine! Am obosit. Urcușul ăsta m-a istovit. Măcar de n-ar fi în zadar. De jos muntele nu părea atât de înalt. M-am înșelat, sigur că m-am înșelat. Dar cu toată oboseala nu mă dau bătută. Nu trebuie să mă dau bătută. Trebuie să aflu unde e prințul Hat. Trebuie. Nu mai poate fi mult. Mi se pare? Nu. În sfârșit se zărește o lumină. Parcă o stea roșie în vârful muntelui. Oh, urcușul e acum și mai abrupt. Da, într-adevăr, o lumină roșie. Dar vine dintr-o grotă. Asta mi-e amintește. Nu, să alung gândurile rele. Am ajuns. Bătrâna care stă lângă foc trebuie să fie Berta. Încă nu m-a văzut. Are un nas lung de vrăjitoare. Ei, fie ce-o fi. Bună seara, măicuță dragă. Bine te-am găsit. Seara bună. Cine ești tu de-mi vorbești așa de politicos? Am împlinit de curând 500 de ani, dar nimeni nu mi-a spus până acum: măicuță dragă, de unde vii, copila mea? Din lumea oamenilor. Din lumea oamenilor? Da. Și ce vânt te aduce la mine? Sunt căsătorită cu prințul Hat din adâncul pământului. Dar el a fost vrăjit de o vrăjitoare și am pornit la drum în căutarea lui. Am fost trimisă la tine pentru că ești bătrână și înțeleaptă. Poate știi ceva de soarta lui. Nu știu nimic de prințul Hat. Nu sunt chiar atât de bătrână și înțeleaptă. Dar pentru că mi-ai spus, măicuță dragă, o să te ajut cum pot. Oh, îți mulțumesc. Am o soră de două ori mai bătrână decât mine. De două? Ea știe o mulțime de lucruri. Da. O cheamă Marta. Marta. Și s-ar putea să știe unde se află soțul tău. Îți mulțumesc, îți mulțumesc. Îți voi rămâne recunoscătoare cât voi trăi. Nu te grăbi cu mulțumirile. Nu e sigur că vei reuși. Nu e sigur? S-a făcut târziu și va trebui să noptezi la mine. Da. Mâine dimineață unul dintre fiii mei, da, o să-ți arate drumul către sora mea. Îți mulțumesc. Pentru că noi două nu ne vom mai întâlni. Vreau să-ți dau ca amintire o roată de tors. Câtă vreme o vei avea la tine, nu vei duce lipsă de nimic, pentru că poți toarce cu ea cât cu nouă roți. Dacă îl vei găsi pe prințul Hat, sper, da, vei avea nevoie cu siguranță de darul meu. Noapte bună. Noapte bună. Oare cât va mai trebui să sufăr până îl voi găsi pe prințul Hat? Eram atât de fericiți acolo, în adâncul pământului. Cum am putut să urmez sfatul unei mame vitrege? Mai erau 3 luni, numai 3 luni și se împlinea sorocul. Dar acum, câtă răbdare să mai am, nu mai pot. E ultima încercare pe care o fac. Bătrâna Berta mi-a dăruit o roată de tors. Sora ei, Marta, o vârtelniță. Dar ce bun, dar ce bun! Poate că totuși acum, dacă mă gândesc bine, de fiecare dată a trebuit să trec prin 3 încercări. Unde sunt oare cele 3 frunze cântătoare? De când nu le-am mai auzit? Nici nu mai știu. Nu, nu, nu, nu, nu. Nu, nu poate fi nicio legătură. Așa, am ajuns. Ea trebuie să fie mătușa Herta. Bună seara, măicuță dragă. Seara bună. Primește-mă, te rog, la tine. Ca cine ești tu? De-mi vorbești atât de prietenos. Am împlinit de curând 2000 de ani. 2000? Dar nimeni nu mi-a spus vreodată: măicuță dragă, Lina, de unde vii, copila mea? Aseară m-am noptat la sora ta, la mătușa Marta, care locuiește pe muntele celălalt. Marta! Marta e de 2 ori mai tânără decât mine. Ea te-a trimis? Da, ea m-a trimis. Mi-a spus că m-ai putea ajuta să aflu unde e soțul meu. Eu sunt căsătorită cu prințul Hat din adâncul pământului. Aha. Care a fost vrăjit de o vrăjitoare rea. A fost ascuns, iar eu îl caut de multă vreme. Da, da, da, da. Am auzit vorbindu-se de prințul Hat. Da? Da, și știu unde se află. Știi unde se află? Da, nu, nu sunt sigură că tu vei reuși să-l aduci înapoi. Dar trebuie. El este încă sub puterea vrăjitoare. Da. Și a uitat de toate. A uitat și de mine? Da, da, da, și de tine. Și de copii? Și de copii. Ah, măicuță dragă, fii bună, ajută-mă, trebuie să-l salvăm. Aș vrea eu să te ajut, dar nu știu dacă vom izbuti. Eu nu sunt nici așa de bătrână, nici așa de înțeleaptă, cum ți-a spus sora mea, ca să le știu pe toate. Dar ce fac? Da. Pentru că mi-ai spus, măicuță dragă, o să încerc să te ajut cum pot. Îți voi rămâne recunoscătoare cât voi trăi. Nu, nu, nu te pripi cu mulțumirile. Nu ți-am promis că îți voi găsi bărbatul, nu? S-a făcut târziu și ar fi bine să noptezi la mine. Mâine un spiriduș îți va arăta drumul spre palatul vrăjitoarei. Îți dau ca amintire o pungă cu galbeni. Îți mulțumesc. Dar bagă de seamă, e o pungă fermecată. Fermecată? Oricâți galbeni ai scoate din ea, punga va rămâne mereu plină. Nu trebuie să o dai nimănui. Atâta timp cât o vei avea la tine, nu vei duce lipsă de nimic. Mâine dimineață nu ne vom mai vedea. Un spiriduș are să-ți arate drumul. Drum bun și mult noroc, copila mea. Îți mulțumesc. Noapte bună, măicuță. Noapte bună. Noapte bună. Spiritușul a dispărut. Oh, ce palat uriaș! Oare aici se află ascuns prințul Hat? Vrăjitoarea! Nici n-am ajuns bine și aș ieși la poartă. Dar cine ești tu? Și de unde vii? Sunt o biată drumeață. De zile întregi cu trei păduri și câmpii și sunt frântă de oboseală. Da? Nu pot merge mai departe, nu pot. Aș putea găsi oare de lucru aici, la palat? Dar nu ți închipui că o să-mi bat capul cu toate haimanarele care se abat pe aici? Dar mi-te să te iau de slugă. Hai, vezi-ți de drum. Îți voi respecta dorința întocmai. Eu nu sunt de n-am ales. Și n-am ce căuta într-un asemenea palat, dar te rog, primește-mă măcar câteva zile să mă odihnesc. Te rog, aș mulțumi cu un ungher cât de mic. Da? Da. Dacă te mulțumești cu puțin... Cu puțin. Ai să dormi în cotețul gâștelor. Mulțumesc. Da, să știi că este locul cel mai potrivit pentru una ca tine. Somnușor. să vadă ea cotoranța bătrână. Ce o să fac eu din cotețul ăsta murdar? Nici nu o să-l mai recunoscă. Am reușit să mături și să șterg pereții. Așa. Cu roata de tors am să torc fire de mătase și de aur, ca să țes ștergare cu care am să acopăr toți pereții. Cine ar mai putea spune că ăsta a fost un coteț pentru gâște? Roata pe care mi-a dăruit-o mătușa Berta toarce într-adevăr cât nouă roți. N-am cărat-o degeaba atât amar de drum. Cât ai clipit din ochi, am tors o mulțime de fire. Acum să încep să țes ștergarele. Ce minune! Vârtelnița s-a prefăcut în război de țesut. Și cu galbenii din punga pe care mi-a dăruit-o mătușa Herta, mâine voi cumpăra o masă, scaune, așa, și aici, farfurii și cupe de argint. Și o să dau un ospăț împărătesc. Ce cauți aici în curte? Venisem să... Am auzit. Ce? Slujnicile mi-au spus că ai făcut o minune din cotețul gâștelor. E adevărat? Ai fost atât de bună cu mine și mi-ai oferit un adăpost. Eram la capătul puterilor. E adevărat? Aș vrea dacă nu te superi să... Răspundem la întrebare. Da, e adevărat. Am curățat totul și... Aș vrea să-mi arăt recunoștința. Eu n-am nevoie de recunoștința ta. M-am gândit să vă invit pe tine și pe prinț să fiți oaspeții mei diseară la masă. Da. Logodnicul meu s-a întors zilele trecute din țări străine. A trecut prin multe încercări și încă nu și-a revenit. Visează tot timpul frunze cântătoare și palate în adâncul pământului. Frunze cântătoare? Da, da, ce te miri așa. Tot felul de minunății, de parcă îi dau în fiecare zi câte o licoare ca să le uite. Dar o să mai dureze o săptămână. Deocamdată trebuie să stea în casă. Dar voi veni cu fica mea vitregă. Vă aștept, vă aștept. Nu mai am nicio îndoială. Prințul Hat e aici. Trebuie să fac ceva să-l întâlnesc. Cred că știu ce am să fac. Planul e bun. Deocamdată să aranjez masa. Așa, farfurile. Una, două, trei, patru. Vinul roșu? O să-i placă vrăjitoarei? Am văzut eu că-i sticleau ochii. Au venit! Poftiți! Ia uite ce frumos ai aranjat totul! Dar ce masă îmbelșugată! Ia să gustăm! Mi-a spus mama că ești foarte harnică! Friptura e delicioasă. Da, delicioasă. Și vinul și vinie. Dar tu ai gătit toate bunătățile astea? Cum? Cine altcineva? Vreau să vă mai arăt ceva. Da? Mă întorc într-o clipă. E o roată de tors. Pare din aur. Da, e chiar din aur. Da? Și toarce singură. Cum? Toarce singură? Singură, toarce. Uite să văd. N-am mai văzut o asemenea minunăție. Da, da, da, da. Spune, nu vrei să mi-o dai mie? Nu, nu, nu, asta nu se poate. E mult prea prețioasă ca să mă despart de ea. Da? Atunci spune-mi cât costă și o cumpăr. Nu. Dar oricât pe ea. Nu pot să o vând. Dacă ar trebui totuși să renunț la ea, nu, n-aș face pentru bani. Da, da, atunci ce-mi ceri în schimb? Am și eu o dorință, dar... Nu. Hai, spune-mi. Cred că ai să te superi când o să o auzi. Dar de ce să mă super? Spune-o. Îți dau roata de tors cu o singură condiție. Spune-o. Să mă lași să vorbesc cu prințul Hat între patru ochi. Vezi? Știam că nu o să-ți fie pe plac propunerea mea. Nu vreau să te superi. Bine. Cum? Bine, sunt de acord. Ești de acord? Am să-ți îndeplinesc chiar acum dorința. Așteaptă-mă în fața palatului. Îți mulțumesc. Te aștept. Te aștept în fața palatului. Mamă, dar nu trebuia să-i promiți. Fii atentă, fica mea. Mai întâi dă-mi o cupă. Poftim. Așa, ia, umple-o cu vin. Așa, așa. Și acum am să pun o licoare adormitoare. O să merg la prințul Hat și o să-i o dau să o bea. Tu să te ascunzi în odaia lui și să tragi cu urechea la tot ce-i va spune necunoscuta asta. Mâine dimineață să-mi spui ce-a aflat. Am să mă ascund după draperie și am să stau neclintită. Dragul meu, în sfârșit te-am găsit. Doarme atâng, prințule Hat. Prințule Hat, mă vei putea ierta vreodată? Nu stă în puteri să-l trezesc. Am străbătut păduri și câmpii. Am urcat munți înalți, am trecut prin atâtea primejdii. Totul a fost în zadar. Vraja e prea puternică. M-a păcălit cotoranța bătrână. Unde pleci? Eu m-am ținut de cuvânt. Acum dă-mi roata de torț. Ți-o aduc imediat. Fata mea, hei, unde ești? Aici, aici. Am ascultat după cum mi-ai poruncit. Așa, și ce i-a spus? I-a cerut iertare și a încercat zadarnic să-l trezească. Licoarea mea nu dă greș. Mi-e greu, mi-e din ce în ce mai greu să-l văd, să-i vorbesc și el să pară că nu aude ce îi spun. Oare chiar atât de puternică e vraja? Of, de două ori am intrat în odaia lui. Am fost singură cu el. I-am povestit prin ce am trecut, dar nu l-am putut trezi din somnul adânc. Am pierdut roata de tors, am pierdut vârtelnița aceea minunată. E ultima încercare. Acum nu mai am nimic de pierdut. I-am promis vrăjitoarei punga cu galben. De fiecare dată am trecut prin trei încercări. Dacă nici acum nu voi reuși, înseamnă că greșelile mele au fost de neiertat. Dar nu se poate. Nu, nu, nu, nu poate fi atât de crudă soarta. Pare că doarme, prințule Hat. O să mă poți ierta vreodată? Am străbătut păduri și câmpii. Am urcat munți înalți. Am trecut prin atâta primejdii. M-am încumetat să intru în grotele vrăjitoarelor ca să aflu unde ești. Mi-am pierdut copiii. Am pierdut tot. Ce vis lung. Dragul meu. Dar nu mă amintesc din el decât momentul despărțirii. Era o grotă în inima munților. Trei săptămâni. Atât mai era până la împlinirea sorocului. Visez? Dragul meu. Nu ești prințesa mea? Dragul meu. Visez sau e adevărat? Nu, nu, nu visez, dragul meu. Am reușit. Am reușit. Nu visez. Te-ai trezit dintr-un somn lung, lung. Draga mea. Cât am așteptat clipa asta. Vița mea, spune-mi, spune-mi repede. Cum ai reușit să dezlegi vraja? Stai, mai întâi să fugim de aici. Fata vrăjitoare, ne-a auzit? Nu, nu, nu, nu, nu vă fie teamă. N-am de gând să vă trădesc. Cum? Vreau să vă ajut. Tatăl meu era prinț ca și tine, prințule Hat. Așa? Vrăjitoarea l-a vrăjit și pe el, așa cum te-a vrăjit pe tine. Da. El n-a mai îndurat și a murit de supărare. Iar eu am fost silită să rămân aici și să ascult poruncile vrăjitoarei. Trebuie să ieșim de aici. Șt, vorbește în șoaptă, da. Să nu ne audă. Dacă ne unim puterile, o să-i venim de hac cotoroanțe. Să încercăm să fugim în noaptea asta. Da, nu, noaptea asta. Nu, nu, porțile palatului sunt bine păzite. N-am avea sorți de izbândă dacă nu-i venim de hac scorpiei. Da, dar cum? Cum? Din câte știu, doarme într-o odaie încuiată cu trei lacăte. Da, singurul mijloc de a scăpa de ea este să o opărim. Să o opărim? Uitați-vă cum o să facem. Acum ne despărțim și mâine dimineață ne prefacem că nu s-a întâmplat nimic. Da. Tu îi vei da punga cu galben, așa cum i-ai promis. Prințule Hat, da? Mâine dimineață vrăjitoarea o să te întrebe dacă vrei să faceți nunta în curând. Tu să-i răspunzi că vrei? Da, da. Atunci ea o să-și invite toate rubedenile. Sigur nu ne păcălești? Ascultă-mă cu atenție până la capăt. Vrăjitoarea și-a dat seama că tu gătești ca nimeni alta din împărăția ei. O să te roage să-i spui cum să fiarbă carnea ca să fie cât mai fragedă. Dar eu nu mă pricep. Dar n-are importanță. O să-i spui doar că trebuie să lase carnea să fiarbă în clocote până ce fundul cazanului devine albastru. De restul am eu grijă. Dacă mi-urmați în tocmai sfatul, o să reușim. Să încercăm. Da, să încercăm. Haideți, haideți, cotoranța se trezește de vreme și nu trebuie să dăm nimic de pământ. Aduceți carnea? Cazanul cel mare e pregătit? Da, mamă. Uh-huh. În cazanul ăsta intră 18 boi. Oh, 18, bravo! Dar ți-am poruncit să o aduci pe fata aceea. Ea se pricepe cel mai bine la fiert carnea. Am trimis după ea. Uite, a și venit. Am ajuns. Mă bucur că pot să vă ajut. Da, uite, când ne-ai chemat la ospăț, am mâncat cea mai fragedă carne. Da. Vreau să-mi spui cum trebuie fiartă? Știu din bătrân că trebuie să lași carnea să fiarbă. Da? Până ce fundul cazanului devine albastru. Albastru? Da, albastru. Focul e prea slab. Mai puneți lemne. Așa, multe lemne. Așa, și aduceți o scară. Tu, urcă-te și spune-mi ce vezi. Imediat. Hai. Fundul cazanului nu este încă albastru. Mai puneți lemne. Ia, dă-te jos de pe scară. Da, mai puneți lemne pe foc. Așa. Ia, acum să vedem. E rândul tău, prințule Hat. Da, imediat. E bine? Nu, tot nu e albastru. Cum să nu fie albastru? Nu se poate, apa fierbe de mult. Poate că n-ai văzut tu bine, coboară. Scumpul meu prinț, coboară, da? Și lasă-mă pe mine să urc. Hai, coboară. Hai, ia, ține-ți-mi scara. Hai, repede, hai odată. Hai. Acum, îi trag scara. Repede să fugim până nu sosesc nuntașii. Nu uita roata de tors. Așa, vârtelița. Și punga cu galben. Să fugim din locul ăsta blestemat. S-a luminat de zi. Priviți! În vale se vede un palat de aur. N-am mai văzut un palat atât de mare. Prințule Hat, auzi? Sunt trilurile celor trei frunze cântătoare. Trilurile celor trei frunze cântătoare. Acolo este și tufa de alun. După atâta suferință, visul ni s-a împlinit. Curtea palatului e plină. Copiii noștri ne așteaptă. Surorile mele sunt lângă tufa de alun. Și curtenii și slujitorii mei. Ne vom odihni și vom fi fericiți. Da. Cât de frumos răsună trilurile celor trei frunze cântătoare. Ați ascultat Prințul din adâncul pământului, scenariu radiofonic de Costin Tuchilă, după un bas popular suedez. Distribuția a fost următoarea: Prințesa Delia Nartea, Prințul Hat Mircea Constantinescu, Împăratul Doruana, Împărăteasa Lucia Mureșan, Sora cea mică a prințului Daniela Ioniță, Berta Oana Ștefănescu, Herta Julieta Strâmbeanu, Vrăjitoarea Adriana Trandafir, Fica vitregă a vrăjitoarei Simina Siminie, Un curtean Gheorghe Pufulete. Muzică originală de Cristian Matei. Redactor și producător Sanda Socoliuc. Regia de montaj, Florina Verdeș. Regia de studio, Janina Dicu. Regia tehnică și muzicală, Mihnea Chelaru. Regia artistică, Leonard Popovici. Producția Teatrului Național Radiofonic, februarie 2007.